Program trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 kwietnia, minęła 9. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, trafił do sądu. Teraz trwa posiedzenie aresztowe. Na ulicę Warszawy po południu wyjdą środowiska LGBT. Będą protestować z powodu braku reakcji na orzeczenie dotyczące transkrypcji małżeństw. Ponad 600 dronów i niemal 50 rakiet zostało wystrzelonych tej nocy przez Rosję na Ukrainę. Do sądu w Dąbrowie Górniczej przewieziony został kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w wyniku którego zginął poseł Lewicy Łukasz Litewka. Trwa posiedzenie aresztowe z udziałem 57-latka. Prokuratura chce, aby został on tymczasowo aresztowany. Mężczyzna usłyszał już zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi za to do 8 lat więzienia. 57-letni kierowca przyznał się do winy. Tłumaczył spowodowanie wypadku chwilową utratą przytomności. Prokuratura apeluje jednocześnie o powstrzymanie się od powielania teorii spiskowych w sprawie rzekomego celowego spowodowania wypadku. Do tragicznych wydarzeń doszło w czwartek w Dąbrowie Górniczej na Śląsku. Poseł i społecznik Łukasz Litewka został śmiertelnie potrącony przez samochód, gdy jechał na rowerze. Środowiska LGBT gotowe do protestu. O 14 w Warszawie rozpocznie się demonstracja przeciwko, jak mówią, opieszałości rządu w sprawie umożliwienia transkrypcji małżeństw jednopłciowych. To pokłosie wydanego w ubiegłym miesiącu wyroku NSA, który nakazał dokonanie takiej transkrypcji warszawskiemu urzędowi stanu cywilnego. Rząd zadeklarował opracowanie rozporządzenia i wytycznych, ale dokumenty do tej pory nie powstały. Protest jest czymś bardzo naturalnym i zrozumiałym. Natomiast pytanie jest, czy głosy protestujących dotrą do uszu Donalda Tuska i ministra Kierwińskiego, bo to u nich w tym momencie tak naprawdę leży decyzja o tym, w jakim kierunku pójdą decyzje związane z wykonaniem NSA. Mówił Przemysław Wala z kampanii przeciwko homofobii. Jeśli rząd nie opracuje wytycznych i rozporządzenia, organizacja nie wyklucza złożenia skargi do Komisji Europejskiej. W nocnym ataku na Ukrainę Rosjanie użyli ponad 600 dronów i niemal 50 rakiet. Ukraińskie siły powietrzne informują, że zestrzelono 580 dronów i 30 rakiet. W atakach zginęły co najmniej 4 osoby. Głównym celem było miasto Dniepr, tam też rannych zostało 18 osób, w tym dzieci. Uszkodzone są domy, budynki użyteczności publicznej i samochody. W obwodzie odeskim zostały ranne 2 osoby. Rosjanie zaatakowali również Charków. Została tam uszkodzona infrastruktura transportowa i gazociągowa. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 50% energii elektrycznej. Przez cały dzień będzie można dowolnie korzystać z prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. W Lubinie sensacja. W pierwszym meczu 30. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy skazywana już na spadek Brugbet Termalika Linii Ciecza wygrała z Zagłębiem Lubin 2-1, które w tabeli zajmuje 5. lokatę, choć po tej kolejce może zostać wyprzedzone przez Raków Częstochowa i GKS Katowice. Natomiast Termalika ma 8 punktów straty do bezpiecznej strefy. W innym wczorajszym meczu piłkarze Jagiellonii Białystok przegrali z Górnikiem Zabrze 1-2. Nie tylko piłka nożna, dziś pierwsze emocje w walce o siatkarskie Mistrzostwo Polski. Aluron Zawiercie w hali w Sosnowcu podejmie obrońcę tytułu Bogdankę Lublin w pierwszym starcie serii do 3 zwycięstw. Wieloletni libero drużyny narodowej Krzysztof Ignaczak stawia w finale na Aluron. Tym bardziej, że grają na końcówce dobrą siatkówkę, grają lepiej. Trzeba popatrzeć na Lublin przez pryzmat braku i absencji Kevina Sasaka, który boryka się tam z kontuzją, więc nie do końca mają skład kompletny Lublinianie. I Marcin Komenda ma tam co prawda Malinowskiego, no ale to nie jest jakby jakość Kevina w najlepszej dyspozycji. Więc tutaj większy potencjał ma zespół Zawiercia niż zespół Lublina. Początek meczu o 14:45. Koszykarze Los Angeles Lakers są blisko gry w drugiej rundzie playoff ligi NBA. Lakers w wyjazdowym meczu po dogrywce wygrali z Houston Rockets 112-108. Zespół z miasta Aniołów potrzebuje już tylko jednej wygranej. Tymczasem Boston Celtics odnieśli ważne zwycięstwo nad Philadelphia 76ers 108-101. W serii Celtics prowadzą 2-1. Z kolei Portland Trail Blazers przegrali San Antonio Spurs 108-120 i w serii jest remis 1-1. Thank you. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże w południowej i centralnej części kraju, rozpogodzenia w północnych województwach, miejscami przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie od 10-12 stopni na wybrzeżu i Kaszubach, przez 17 w centrum, do 20-21 na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz przenosimy się do studia obok, gdzie czeka już Renata Grochal i jej goście. Śniadanie w Trójce. Dzień dobry, zaczynamy Śniadanie w Trójce. Renata Grochal, a dzisiaj najważniejsze wydarzenia dla Państwa będą komentować Krzysztof Kwiatkowski, Koalicja Obywatelska. Witam panią redaktor, witam państwa, witam radiosłuchacz. Ewa Szedler, Polska 2050. Dzień dobry, witam serdecznie. Sebastian Gajewski, Nowa Lewica, wiceminister pracy. Dzień dobry. Łukasz Rzepecki, Konfederacja. Dzień dobry. Barbara Sucha, doradczyni w Kancelarii Prezydenta, była wiceminister pracy. Dzień dobry. I czekamy ciągle na Waldemara Budę, europosła Prawa i Sprawiedliwości i członka nowego stowarzyszenia Rozwój Plus. A dziś porozmawiamy między innymi o dymisji szefa Prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cenckiewicza, którego przynajmniej na chwilę, na kilka tygodni zastąpił generał Andrzej Kowalski, jego zastępca, ale już wiadomo, że będzie nowy szef, zapowiedział to rzecznik prezydenta. Będziemy też rozmawiać o kolejnej odsłonie afery Zonda Krypto, ale zaczniemy od mocnych słów premiera Donalda Tuska, który w wywiadzie dla Financial Times powiedział, że Rosja może zaatakować któryś z krajów Unii Europejskiej nie w ciągu kilku lat, ale w ciągu kilku miesięcy, i pyta, czy możemy wierzyć w lojalność naszych sojuszników. Krzysztof Kwiatkowski. Oczywiście, że wierzę w lojalność naszych sojuszników, a ta wiara jest oparta między innymi na tym, że kiedy ruskie drony wyleciały do Polski, to strącały je, pomagały je nam strącać holenderskie myśliwce, a namierzały je niemieckie systemy radiolokacyjne. To pokazało, że europejscy... To pokazało, że europejscy sojusznicy Polski z NATO absolutnie stanęli na wysokości zadania. Tak, zapewne byśmy wtedy oczekiwali bardziej stanowczej, bo ja już nawet nie mówię o reakcji w wymiarze militarnym, bo tu sobie poradziliśmy, bardziej stanowczej reakcji ze strony Stanów Zjednoczonych. Przypominam wtedy wypowiedzi także przedstawicieli amerykańskiej administracji, które delikatnie mówiąc dezawuowały rangę tego zdarzenia, no, która dla nas była absolutnie fundamentalna, no bo to był de facto atak na nasz kraj, naruszający integralność terytorialną Polski. Ale ja oczywiście chcę wierzyć, że te zobowiązania sojusznicze, pod którymi się podpisały wszystkie państwa członkowskie NATO, w tym słynny artykuł 5, który mówi o przyjściu z kolektywną pomocą państwu zaatakowanemu w razie sytuacji prawdziwej próby, że one się oczywiście zrealizują, a niezależnie od tego oczywiście musimy wzmacniać swój potencjał obronny. Co robimy? Między innymi ten tydzień pieniądze, umowa podpisana z Komisją Europejską. Wbrew tym, którzy próbowali to zablokować, prawie 190 miliardów dla Polski, dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, żeby nie być zależnym od kogokolwiek, żebyśmy mogli sprzęt, uzbrojenie otrzymywać z polskich zakładów zbrojeniowych, bo to jest najlepsza gwarancja tego, że w sytuacji, w której będzie taka potrzeba, będziemy mieli się czym bronić. I ostatnie zdanie na koniec, też niezwykle ważna deklaracja premiera. Unia Europejska musi pamiętać o tym, że w traktacie założycielskim Unii, wbrew pozorom, często o tym zapominamy, jest także odniesienie się do pomocy w razie, gdy jakieś państwo członkowskie Unii Europejskiej zostanie zaatakowane. Ta dyskusja trwa od lat. Pamiętam, jak szczególnie mocno, bym powiedział, było to po ataku Rosji na Ukrainę, i my także powinniśmy ten komponent wspólnej zbiorowej obrony na poziomie państw członkowskich NATO oczywiście nie tylko NATO, ale także Unii oczywiście rozwijać. Ewa Szedler, czy rzeczywiście grozi któremuś z krajów członkowskich Unii Europejskiej atak w ciągu kilku miesięcy? Czy pani się orientuje, skąd premier ma takie dane? Słyszymy już to przecież od dawna. Na pewno podczas exposé wygłoszonego przez pana ministra spraw zagranicznych i później w trakcie dyskusji powoływano się na opinię głównego generała NATO w Europie, który też określał to, że to nie lata mogą w zasadzie być tą granicą ryzyka, tylko nawet miesiące. Więc to się pojawia w opinii generałów, ekspertów już od dawna. I bardzo dobrze, że premier mówi to głośno, mówi to jednoznacznie, bo przywyknięto na świecie często do takiego bardzo wygodnego stanowiska, że być może ta wojna będzie daleko. Patrz tutaj na przykład Hiszpania czy Portugalia, która jakoś tą wojnę w Ukrainie traktowała dość odlegle i jako niezagrożenie do własnego miejsca. Więc powinno się z tego robić i dzięki takim wywiadom, dzięki takim słowom powinno się z tego robić problem globalny, którym może być kolejne wkroczenie w przestrzeń Unii Europejskiej Władimira Putina. Podkreślmy to, że dzisiejsza sytuacja, szczególnie w Zatoce Perskiej, jednak powoduje, że jedynym, który korzysta na tej sytuacji jest Putin, ponieważ ceny ropy rosną i na tym może korzystać tylko i wyłącznie Federacja Rosyjska, która zarabia jednak na węglowodorach i może dzięki temu mieć więcej pieniędzy na zbrojenie wewnętrzne. Nie możemy o tym zapominać, musimy to w każdym momencie podkreślać, ale również musimy podkreślać, że liczymy na największego sojusznika naszego w NATO, bo prezydenci przychodzą i odchodzą. Administracje kroczące za nimi przychodzą i odchodzą, ale w NATO są Stany Zjednoczone i to jest nasz największy sojusznik. I podkreślanie wartości sojuszu jest również korzystne dla tych relacji, które powinny przetrwać. Przetrwać różne turbulentne czasy i postawić na wzajemną, podmiotową relację i wspieranie się. Ale to Donald Trump podważa sojusz NATO. Dołączył do nas już europoseł PiS Waldemar Buda, Stowarzyszenie Rozwój Plus. Prawo i Sprawiedliwość. Jedna, jedyna partia. Ale jest pan w tym stowarzyszeniu, czy się pan już wypisał? Tak, ale myślę, że większość z nas jest tutaj w stowarzyszeniu i ja nim nie, będę. Ja nie jestem. Natomiast ja to jest reprezentacja jestem partii politycznych, więc proszę mi przedstawiać jako członka Prawa i Sprawiedliwości. Ale ja pana tak przedstawiłam. Mhm. Czy premier Donald Tusk ma rację, pytając, czy możemy wierzyć w lojalność sojuszników i robiąc taką prognozę, że w ciągu kilku miesięcy może Rosja zaatakować któreś z państw członkowskich Unii Europejskiej? No premier zajmuje się w ostatnim czasie straszeniem, ma w tym swój interes polityczny. Ludzie zastraszeni podejmują często nieracjonalne decyzje i myślę, że na to gra Donald Tusk. Natomiast też praktycznie, można powiedzieć, w działaniach swoich nieustannie zajmuje się rozbijaniem sojuszu, osłabianiem relacji polsko-amerykańskich. Na szczęście mamy prezydenta, który ratuje tę sytuację. Natomiast relacje obecnej administracji polskiej i prezydenta są no, pewnie bardzo złe, bo ci ludzie nawet się nie spotkali od zaprzysiężenia Donalda Trumpa. To świadczy o tym, że Mołdawia się spotkała i wszystkie kraje europejskie, w zasadzie wszyscy przywódcy krajów europejskich przystali, a Tusk nie miał takiej okazji, pewnie mieć nie będzie. Ale Radosław Sikorski spotyka się z Marco Rubio. Tak, ostatnio był na trawniku Białego Domu, zrobił sobie zdjęcie, $54 to kosztowało. Tam można wejść każdy, zachęcam, też byłem. Wobec tego, szanowni państwo, my musimy realną politykę uprawiać. Śmieję się z posła, nie z jego dowcipu. Realnie musimy, pośmiejemy się zaraz pana, realnie musimy myśleć o tej polityce i chodzenie po mediach zagranicznych, mówienie o tym, że ja to powątpiewam w sojusze z Ameryką, ja to nie wiem, czy oni będą, raczej bym się wykazywał, można powiedzieć, pewnego rodzaju solidarnością w ramach NATO i nie komplikował tych sytuacji, tak jak robi to Donald Tusk. Ale to samo pan może skierować do Donalda Trumpa, bo on zaczął podważać sojusz NATO. Znaczy on powtarza, że jest absolutnie związany sojuszem, tymi zobowiązaniami z tego wynikającymi, natomiast widzi, że są sytuacje, w których na sojusz liczyć nie może. Wielokrotnie były jakieś sytuacje, w których sojusz wypowiadał się negatywnie o jakichś planach, o jakichś sytuacjach, więc to jest bardzo niedobra sytuacja dla nas, bo niektóre kraje mogą sobie pozwolić, jak Hiszpania, tak jak pani tutaj mówiła, na takie buńczuczne zachowanie wobec wobec Amerykanów. Są daleko, ta wojna dla nich jest taką, można powiedzieć, mglistą perspektywą. Ale dla Polski my powinniśmy absolutnie o to dbać. Nie da się wciągać w to, tak jak Niemcy i Francja również by sobie tego życzyły, żeby hegemonem i decydentem o sprawach bezpieczeństwa były właśnie one, ponieważ my wtedy słabniemy. Jeżeli my nie mamy sojuszu z Amerykanami, to słabniemy. Mamy słabsze karty wobec Niemców i Francuzów również. Niemcy na tym zależy. Kupować od nich, być zależnymi od nich. Więc róbmy wszystko, żeby ten sojusz poprawiać. Nie siejmy dezinformacji w mediach zagranicznych, jak Donald Tusk, który mówi o tym, że on powątpiewa w te sojusze. Róbmy wszystko, żeby one były jak najsilniejsze. Thomas Rose, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, zapewnia, że zaangażowanie prezydenta Donalda Trumpa na rzecz Polski jest niewzruszone, niezachwiane i zasłużone. Przypomina, że w Europie jest ponad 100 tysięcy amerykańskich żołnierzy, z czego 9 tysięcy jest w Polsce. Sebastian Gajewski, czy te zapewnienia wystarczą? Bardzo się cieszę z zapewnień pana ambasadora Rose'a, natomiast my musimy Amerykanów brać takimi, jakimi oni dzisiaj są. Mamy prezydenta Donalda Trumpa, jesteśmy po ponad roku jego rządów. To jest rok, w którym z Białego Domu płynie stale bardzo wiele komunikatów dotyczących spraw zasadniczych, spraw związanych z bezpieczeństwem Stanów Zjednoczonych, Europy, świata, relacji Stanów z innymi państwami. Tych komunikatów jest mnóstwo, one są wzajemnie sprzeczne, one szokują opinię publiczną i liderów państw i rządów na całym świecie. Jednego dnia Donald Trump mówi, że może wyjdzie z NATO, drugiego dnia, że wycofa żołnierzy amerykańskich z Europy, trzeciego dnia zapewnia, że jednak z Polski to nie. Jednego dnia zaczyna wojnę w Iranie i twierdzi, że ją wygra w ciągu kilkudziesięciu godzin. Potem rzeczywiście się okazuje się... Potem się okazuje, że nie do końca, chociaż on ma na ten temat inne zdanie. I tak przyjmujemy do wiadomości wszystko to, co płynie z Białego Domu i w związku z tym na to reagujemy na to w dwa sposoby. Znaczy, po pierwsze, potwierdzamy nasze zobowiązania w ramach Paktu Północnoatlantyckiego i zainteresowanie pozostawania w tym pakcie i bardzo bliskiej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, które pozostają dla nas kluczowym sojusznikiem w dziedzinie bezpieczeństwa, ale z drugiej strony ignorowanie tego sposobu uprawiania polityki przez Biały Dom i tego miejsca na mapie, w którym się znajdujemy, byłoby grubą nieracjonalnością. I to, co mówi pan premier Tusk, jest absolutnie oczywistą i racjonalną oceną. Po pierwsze, racjonalną oceną co do intencji Federacji Rosyjskiej i takie oceny, które u nas w Polsce są oczywiste chyba dla każdego, że jest to państwo, które stanowi realne zagrożenie bezpieczeństwa dla Polski i innych państw europejskich, w szczególności w Europie Środkowo-Wschodniej i w Europie Północnej, jest jasne, ale nie dla wszystkich na Zachodzie to jest jasne. Dlatego świetnie, że premier to mówi w Financial Times, dlatego że to jest prasa, która dociera do każdego miejsca na świecie. Naprawdę ludzie na Zachodzie, w państwach Europy Południowej, też rozmawiam z ministrami z tych państw, oni mają naprawdę inną wrażliwość niż tu w Polsce, czy na przykład w Skandynawii, gdzie się rozumie te rzeczy tak samo jak u nas. Druga sprawa, to jest jasne, że my musimy wspierać swoje zdolności obronne w ramach Unii Europejskiej. Pamiętajmy o tym, że traktat o Unii Europejskiej też zawiera klauzulę wzajemnego bezpieczeństwa, że my wszyscy jesteśmy zobowiązani do obrony na zasadach wynikających z Karty Narodów Zjednoczonych wtedy, kiedy któreś państwo członkowskie Unii Europejskiej zostanie zaatakowane. I pamiętajmy, że bez względu na rolę Stanów Zjednoczonych w naszym bezpieczeństwie, która jest oczywiście kluczowa, to nas łączy z innymi państwami Unii Europejskiej nawzajem. Łączą nas relacje gospodarcze, relacje społeczne, niezwykle intensywne. I pamiętajmy o tym, że atak na którekolwiek z państw członkowskich Unii Europejskiej to nie jest tylko naruszenie prawa międzynarodowego, to nie jest tylko tragedia ludzka, ale to jest także naruszenie relacji gospodarczych i społecznych w Unii. To jest coś, co nam wszystkim zaszkodzi i to jest powód, dla którego mamy ten dodatkowy interes, żeby nawzajem w Unii Europejskiej się bronić. Warto o tym przypominać przy każdej okazji. Te diagnozy premiera mnie nie zaskakują. Tu jest pełna racjonalność i dobrze, że one padają właśnie w takim miejscu jak Financial Times. To jest naprawdę w interesie Polski. To nie jest dezinformacja, jak mówi pan poseł Buda. To nie jest straszenie. Cały świat o tym mówi w ten sposób. I właśnie o to chodzi, żeby świat o tym mówił, bo trzeba przypominać, jakie są intencje Federacji Rosyjskiej, jakie ona stwarza zagrożenie dla polskiego i europejskiego bezpieczeństwa. I trzeba przypominać także o tym, że dzisiaj Europa Europa patrzy na swoje bezpieczeństwo inaczej i myśli o tym, że musi być sama dostarczycielem swojego bezpieczeństwa, a nie wyłącznie oglądać się na Stany Zjednoczone. No właśnie, ale część polityków twierdzi, że Europa będzie w stanie usamodzielnić się, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w ciągu 10 lat. Barbara Socha, Kancelaria Prezydenta, czy z tego punktu widzenia nie było błędem weto prezydenta wobec programu SAFE, bo program co prawda wejdzie w życie, no ale jednak nie będzie mogła z niego skorzystać policja czy Straż Graniczna, to nie wiadomo jeszcze. Pani redaktor, bardzo dużo wątków się pojawiło. Zacznę od odpowiedzi na to, ale chciałabym się odnieść do całego tego tematu. Weto do SAFE absolutnie nie było błędem. To było zwrócenie uwagi na to, że sytuacja, w której dzisiaj jesteśmy, która wymaga pilnych, systemowych, dobrych działań na rzecz budowania siły polskiej armii i uzbrojenia, wymaga od tego, żebyśmy podejmowali racjonalne decyzje. I racjonalną decyzją jest korzystanie, jeżeli jest taka możliwość, z własnych zasobów finansowych, gospodarczych, niepotrzebne uzależnianie się od kredytu w sytuacji, kiedy mamy dramatyczny poziom zadłużenia państwa i to zadłużenie niestety rośnie w tempie niespotykanym do tej pory. Jesteśmy tutaj absolutnie w czołówce europejskiej. I to, co zaproponował pan prezydent, ta ustawa, która daje możliwość sfinansowania tych potrzeb w tej samej wysokości, bez ponoszenia drugi raz tej samej kwoty na odsetki i bez warunkowości, co jest tutaj bardzo istotne. Ta ustawa była bardzo dobrym wyjściem z sytuacji. Podobny projekt złożony przez PSL też nie jest procedowany. Widać tutaj ewidentnie rozgrywanie polityczne tematu, który jest tematem najpoważniejszym. Zaraz, natomiast pieniądze ze sprzedaży złota, bo to o tym pani mówi, ewentualnej, kiedy by przypłynęły. Pani redaktor. I w pierwszym roku skąd by te pieniądze miały być? Ja jestem przeciwko mówieniu o tym, że mamy pieniądze z Unii Europejskiej. To jest kredyt. To jest kredyt, w którym dodatkowo nie od nas zależy do końca jego wydatkowanie. Widzimy już, co się wydarzyło w Rumunii po tym, jak Rumunia ten program przyjęła. Ale wracając jakby do meritum, tak, tematu i wypowiedzi pana premiera dla Financial Times. No ja zazdroszczę tutaj państwu z koalicji tego dobrego humoru, powoływania się na reakcję na kilka dronów, reakcję Holendrów i Niemców. Szanowni państwo, ja chciałabym traktować słowa pana premiera Tuska poważnie. Jako obywatel, jako osoba, która mieszka w Polsce, dla której Polska jest moją ojczyzną i jest dla mnie ogromnie ważne, w jakiej sytuacji, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, my się znajdujemy jako społeczeństwo. Jeżeli pan premier, który ma dostęp do informacji niejawnych, ma wiedzę, że w ciągu kilku miesięcy Rosja jest w stanie i ma takie plany zaatakować Polskę, to ja się pytam, co premier robi z tą informacją. Premier nie powiedział, gdzie że Polska, ale proszę, Z krajów członkowskich. Rozumiem, że chodzi też, że nie wyklucza że tego, że będzie to Polska. To ja pytam się, gdzie są działania rządu, gdzie jest mobilizacja armii, gdzie jest pobór do wojska, gdzie są różne chodzi tylko o straszenie. I jeżeli pan premier podważa w tym momencie sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, kiedy nawet kanclerz Merz mówi o tym, że Europa bez Stanów Zjednoczonych sobie nie poradzi, to ja powiem tak, no słowa kontra czyny nie mają żadnej spójności. I moje pytanie brzmi, po co premier to mówi i po co mówi to dzisiaj? Łukasz Rzepecki, Konfederacja, po co premier to mówi? No premier z tego słynie, że co miesiąc mówi co innego i raz tutaj wrzuci kamyczek do ogródka, z drugiej strony tutaj. No przecież nie jest przypadkowe też to spotkanie pana premiera Tuska z prezydentem Francji. Natomiast jeżeli nie wiesz, na kogo liczyć, licz na siebie. Musimy przede wszystkim dozbrajać polską armię, stawiać na polskie systemy dronowe, antydronowe, polskie fabryki amunicji. Przede wszystkim musimy postawić na komponent, i tego brakuje w mojej ocenie, prywatny, na deregulację, bo jest tej regulacji aż nadto. Oczywiście, no ale to sojusze, na to między innymi pieniądze z SAFE będą wydane. Pieniądze z SAFE na program, to pożyczka, SAM, czyli obronę antydronową. To pożyczka na kolejne pokolenia, na kolejne dekady. Pieniądze powinny być wydawane w sposób efektywny, w sposób celowy i te, które są przeznaczone na ten cel, one w naszej ocenie w zupełności wystarczą na ten moment. Natomiast oczywiście, jeżeli nie wiesz, na kogo liczyć, licz na siebie, ale nie ma silnego NATO bez Stanów Zjednoczonych i powinniśmy dbać o relacje ze Stanami Zjednoczonymi po partnersku, w sposób podmiotowy, a nie przedmiotowy. Z drugiej strony nie atakować prezydenta Donalda Trumpa ad persona, tak jak robi to premier Donald Tusk. Z trzeciej strony pamiętam zachowanie kanclerza Scholza, kiedy Ukraina została zaatakowana przez Federację Rosyjską. Wtedy mówił, że 3000, 5000 hełmów. Wtedy nie wiedzieli, co zrobić. No pamiętam po aneksji Krymu, po 2014 roku, kiedy to właśnie Niemcy dealowali z Federacją Rosyjską, budowali Nord Stream, chcieli budować Nord Stream 2 i to oni napełniali kieszenie Putinowi, który mógł później po kilku latach zaatakować bez bronną Ukrainę. Skoro jesteśmy w Departamencie Bezpieczeństwa, pani redaktor, przede wszystkim w dużej mierze przepalamy pieniądze na dozbrojenia właśnie nad regulacją. Postawmy, szanowni państwo, na deregulację. I jeszcze jedno. W ostatnich dniach było tajne szkolenie dla prezydenta, dla rządu. Takie tajne, że od razu oczywiście media to podchwyciły. I dlaczego my żadnych procedur nie uruchamiamy? Dlaczego my na przykład nie uruchamiamy, nie wiem, jednej brygady, 3-4 tysięcy żołnierzy, żeby sprawdzić, czy te procedury działają? Dlaczego cywile nie mają możliwości przeszkolić się, a jest szkolenie dla rządzących? Dlaczego rządzący są ponad zwykłymi ludźmi i robią ale coś może tajemnicy. To dobrze, że było szkolenie dla rządzących, bo właśnie były pewnie ćwiczone scenariusze na wypadek ataku, jak rozumiem. No, tak, tylko dla rządzących, a dlaczego nie dla zwykłej ludności? Dlaczego chociaż jedna brygada nie jest uruchomiona, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście te procedury działają? Miniony tydzień to też dymisja szefa prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cenckiewicza. Cenckiewicz podał się do dymisji, bo twierdzi, że nie może pełnić swojej funkcji, bo mimo wygranego procesu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym nie ma wciąż dostępu do informacji niejawnych i mówi, jestem wrogiem publicznym tej ekipy rządzącej. Sebastian Gajewski odkłada telefon i czy to jest ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa decyzja, że odchodzi szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, czy raczej jest to przejaw walki wewnętrznej albo skutek walki wewnętrznej w Pałacu Prezydenckim? Ja nie wiem, jakie są stosunki w Pałacu Prezydenckim, czego to jest przejaw, natomiast na pewno dla polskiego bezpieczeństwa to jest bardzo dobra informacja i to jest najwyższy czas, w którym Sławomir Cenckiewicz powinien przestać pełnić swoją funkcję, chociaż ja od początku mówiłem, że tej funkcji nigdy nie powinien zajmować. Sławomir Cenckiewicz to jest postać, która ma, przeciwko której toczy się postępowanie karne, ma postawione zarzuty, jest skierowany akt oskarżenia w sprawie o ujawnienie ważnych informacji dotyczących działalności polskiej armii. To jest człowiek, który był bliskim współpracownikiem Antoniego Macierewicza, jednego z największych szkodników polskiej polityki, człowieka, który tak szkodził polskiej obronności, że nawet samo Prawo i Sprawiedliwość odwołało go ze stanowiska ministra obrony narodowej. To jest człowiek, który stworzył gigantyczne zagrożenie dla polskiego bezpieczeństwa. Cenckiewicz był jego przybocznym, był jego doradcą, był jego ekspertem. To jest człowiek, który nie ma dostępu do informacji niejawnych, dlatego że sam fakt, że rzeczywiście wygrał przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, nie powoduje, że on ten dostęp dostaje. Cały czas toczy się ponowne postępowanie sprawdzające. W trakcie ponownego postępowania sprawdzającego nie można udostępniać osobie, której ono dotyczy, informacji niejawnych. Trudno sobie wyobrazić, żeby osoba z taką biografią, a jednocześnie osoba, która nie ma dostępu do informacji niejawnych, mogła pełnić taką funkcję jak szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. I szczerze powiedziawszy o tym, że Sławomir Cenckiewicz nie ma najmniejszych kompetencji do tego, żeby pełnić taką funkcję, nie tylko szefa BBN-u, ale w ogóle funkcje polityczne w aparacie państwa, świadczy to, jak się pożegnał z tą funkcją. Bo ten jego wpis, to nie jest wpis polityka, tylko jest wpis histeryka, który opowiada o tym, że wpis na platformie X, gdzie takie oświadczenie bardzo długie oświadczenie, w którym Sławomir Cenckiewicz opowiada o tym, że jest wrogiem publicznym, jest ofiarą represji rządu Donalda Tuska. Wszyscy Niemcy go prześladują, w związku z czym powinien, w związku z czym musi odejść z tej funkcji. No i oczywiście chodzi o to, żeby w następnych wyborach wygrał PiS i Konfederacja. Strasznie się to czytało. Politycy i poważni ludzie zajmujący poważne funkcje nie piszą takich rzeczy. Cieszę się, że mam nadzieję, że to jest decyzja pana prezydenta, że ktoś w Pałacu Prezydenckim poszedł po rozum do głowy i zdecydował, że Sławomir Cenckiewicz powinien odejść. Chyba pan minister Bogucki powiedział, że odwołanie czy rezygnacja pana Cenckiewicza to jest przejaw propaństwowej postawy. Ja wyjątkowo się z panem ministrem zgodzę. Tak, to jest przejaw propaństwowej postawy, że pana Cenckiewicza w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego nie będzie. Ale będzie w Radzie Bezpieczeństwa i Obronności powołanej przez prezydenta 12 marca. Jest w niej 30 osób i na czele tej rady ma stanąć pan profesor Cenckiewicz, Krzysztof Kwiatkowski. Różne są rady u pana prezydenta, różne są osoby. A to właśnie chciałem powiedzieć. Mamy ponad 30 rad i formalnie pan prezydent ma ponad 500 doradców w tych radach, bo zadałem sobie trud i policzyłem tam oczywiście też takich, którzy uprawiają ruską propagandę, jak pan Swinarski w Radzie do Spraw Mediów. No rada, jak sama nazwa wskazuje, członkowie mają doradzać. Więc bym powiedział, to jest kompletnie fasadowa, kolejne fasadowe ciało. Ciałem zapisanym ustawowo, konstytucyjnie. Ale to jest taka nagroda pocieszenia dla Cenckiewicza, że będzie w tej Radzie Bezpieczeństwa i Obronności? To jest moim zdaniem jakaś próba wyjścia z twarzą. Ja żałuję, że tu nie ma żadnego posła PiSu, bo bym chętnie posłuchał tego, co mówili na korytarzach. Jest europoseł. Jest europoseł, ale na korytarzach przy ulicy Wiejskiej się nie przechadza. Pamiętam, jaką furię wśród polityków PiSu wywołał wpis Cenckiewicza, w którym się odciął od Orbana. Mówił, że związki z Orbanem to był błąd. Później mieliśmy odcięcie się od Trumpa i krytyka infografiki przedstawiającej skądinąd, no kuriozalnej, Donalda Trumpa jak Jezusa Chrystusa. Myślę, że Sławomir... też skrytykował powołanie Swinarskiego, którego sztab generalny Wojska Polskiego przestrzegał, że szerzy rosyjską propagandę. Czy to jest kara właśnie za takie usamodzielnianie się i odcinanie się od polityki prezydenta? Myślę, że to jest efekt przede wszystkim wojny wewnątrz kancelarii. Ja się wzruszyłem, jak wczoraj oglądałem wypowiedzi i ministra Boguckiego, i ministra Przydacza, którzy mówili, nie, żadnych konfliktów nie mamy. W ogóle Sławka kochamy, cenimy, lubimy i szanujemy jak wyliczance w przedszkolu. Prawda jest taka, że rzeczywiście w kancelarii te konflikty były. Te sygnały powszechnie dochodziły i moim zdaniem pan prezydent musiał podjąć decyzję, szczególnie, że także BBN stał za błędnymi decyzjami. Zablokowanie awansów na pierwszy stopień oficerski młodych funkcjonariuszy służb specjalnych. Nie przekazanie prezydentowi informacji o tym, że na posiedzeniu gremiów rządowych była rozmowa o przekazaniu w zamian za technologie dronowe Ukrainie migów. Prezydent się ośmieszył, mówiąc, że nic o tym nie wiedział. Okazało się, że po prostu mu nie przekazano tych informacji. Czego to było? Sławomir Cenckiewicz też powiedział, że to on stał za wetem do sejfu. Tak jest. Ja już pomijam, bo to najbardziej kuriozalne. Prezydencka ustawa mówiła o zyskach z NBP. Prezes Glapiński ogłosił zysk za ubiegły rok, który był stratą kolejnych kilkudziesięciu milionów złotych. 35 miliardów straty. Dokładnie tak. A na pytanie, czy w takim razie by to sfinansował ze złota? Nie. Powiedział, że złoto to on będzie dokupywał. Okazało się, że prezydencka ustawa była ustawką i kompletną wydmuszką, bo za nią absolutnie nic nie stało i wszyscy mówili, że w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego był chaos. On się brał między innymi no, ale z tego. Wasz koalicjant PSL teraz zgłasza projekt prezydencki i mówi, że to jest dobry projekt i trzeba w to iść. No tak, ale on zgłasza to tylko po to, żeby obnażyć fałsz i obłudę środowiska prezydenckiego. Czyli nie będzie głosowany ten projekt? Prezes Glapiński mówi, że ma zysk, to gdyby była taka ustawa, to by musiał pokazać, gdzie on jest. Ja jeszcze jednym zdaniem dokończę, gdzie był największy problem z BBN-em. Największy problem z BBN-em polegał na tym, że BBN to jest to ciało, które analizuje. Polecam wypowiedzi generała Polko, który pracował w BBN-ie w czasach świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który mówił, my pracowaliśmy na dokumentach, analizowaliśmy dokumenty, prawie wszystkie oklauzulowane, przedstawiając prezydentowi nasze rekomendacje. W tym konkretnym przypadku Sławomir Cenckiewicz nie mógł pracować na dokumentach, bo nie miał stosownych dopuszczeń. I był taki wygodny moment, mówimy o rozstrzygnięciu oczywiście sprawy w sądzie administracyjnym, innym, gdzie mógł tą umownie mówiąc rezygnację złożyć. Szczególnie, że za moment by miał bardzo niezręczną sytuację, bo jak on mówił publicznie, że w jego ocenie on ma dopuszczenie po wyroku sądu administracyjnego, no to by musiał w takim razie być konsekwentny, to by musiał w te dokumenty zaglądać. Jacek A wiedział, Siewiera, że wtedy groziłoby to konsekwencjami prawnymi. Były szef BBN-u Andrzeja Dudy mówił, że rzeczywiście 70% pracy szefa BBN-u to jest na niejawnych dokumentach. Ewa Szedler, czy ta decyzja o rezygnacji Sławomira Cęckiewicza to jest dobra decyzja? Ja uważam, że bardzo dobra. Zresztą chciałabym podkreślić, że w zasadzie gdyby pan Cęckiewicz był prawdziwym propaństwowcem, to nie przyjąłby takiej nominacji od pana prezydenta. Dlatego już prawie, że ponad rok nie miał dostępu do tych informacji. Więc jeśli ktoś nie spełnia kryteriów, to po prostu nie podejmuje się pewnego zadania. I tutaj zabrakło przy nominacji od pana prezydenta po prostu takiego zdroworozsądkowego myślenia. Myślę, że myślenie polityczne tutaj wygrało na czas i postawiło pana Cęckiewicza w sytuacji, kiedy jego pracownicy mieli w zasadzie większe kompetencje niż on sam. Także propaństwowa zachował się dopiero w momencie teraz, kiedy zrezygnował z tej funkcji. I myślę, że czas pokazał mu, iż na przykład w ważnych rozmowach nie może uczestniczyć, bo zdaje się, że delegacja pana prezydenta była w grudniu w Stanach Zjednoczonych i niestety pan Cęckiewicz nie mógł tam być, ponieważ trzeba to podkreślić, że osoby, które udostępniają informacje tajne osobie, która nie ma do tego kompetencji i nie ma zgody, po prostu narażają się na karę bardzo konkretną i myślę, że to powodowało bądź co bądź pytania wewnątrz i one skumulowane doprowadziły do słusznej, bardzo słusznej decyzji. Uważam, że jest to dla naszego bezpieczeństwa w tym czasie bardzo trudnym wyjątkowo dobra decyzja, ponieważ nie zatrzymamy tego, co się dzieje na wschodzie, nie zatrzymamy tego sami, co się dzieje w Zatoce Perskiej, dlatego informacje dzisiaj stanowią formę zabezpieczenia się przed tym, co może nastąpić również, czy to na północy Europy, czy bezpośrednio już u nas. Ale jednocześnie mamy zapowiedź rzecznika prezydenta, że będzie nowy szef BBN-u, że to nie będzie pełniący obowiązki generał Andrzej Kowalski, były szef służby wywiadu wojskowego. Przypomnę, że to jest ten generał, który nie wpuścił do Pentagonu na rozmowy generała Nolberta, atasze wojskowego w Stanach Zjednoczonych, bo właściwie nie wiadomo dlaczego. Waldemar Buda, kto będzie tym nowym szefem? Znaczy, nie będę na to pytanie odpowiadał, bo to jest oczywiste, nie do mnie powinno być kierowane. To jest zupełny Ale absurd. Pan wie, czy nie? No nie, proszę sobie nie żartować. Jakby prezydent podejmuje decyzję i ogłasza ją i nikt wcześniej, poza jego najbliższymi doradcami, o tym nie wie, więc proszę takiego fortelu nie stosować, że ja będę odpowiadał na Kowalski pytania. Ale generał Kowalski się nie nadaje na szefa BBN-u? Proszę nie zadawać tego typu pytań, bo to jest nieprofesjonalne po prostu. Proszę pana, proszę mnie nie pouczać, bo pan się spóźnił do studia i Ale zaczął pan od pouczania. Pani, ja pana pytam. Pani nie zadaje pytania o tym, jaką decyzję podejmie pan prezydent. Może pan w przyszłości. Wie, no, jako to jest prominentny. Znaczy, polityk PiSu. Szanowni Państwo, ja rozumiem, że dla Państwa Sławomir Cęckiewicz, pan profesor, nie jest bohaterem. Dla nas jest. Dlaczego dla Was nie jest? Dlatego, że on jako jedyny w Polsce opisał wszystkie spotkania Donalda Tuska. Było ich najwięcej. W ogóle Donald Tusk jest najczęściej spotykającym się politykiem z Putinem ever. Nie było takiego polityka na tym poziomie. Więc niestety boli to tą władzę okropnie, że on ten opisał reset z między innymi z rektorem Rachoniem i tak dalej. Więc robiono wszystko, żeby tego stanowiska go usunąć. Jest absolutnym skandalem i jesteśmy na poziomie już absolutnie patopaństwa, to znaczy władza z wyrokami sądowymi w ogóle nie ma zamiaru się do nich stosować i ich honorować i szanować. To znaczy tak, pierw mówiła, nie ma dostępu do informacji publicznej i pokażemy to w sądzie. Przegrali przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Następnie mówią, dobrze, złożymy skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego i tam na pewno wygramy. Przegrali. No i po tym wszystkim nadal twierdzą, że dostępu do informacji niejawnych pan Sławomir Cęckiewicz nie ma. Panie mecenasie Buda, pan wie, że sądy administracyjne nie rozstrzygają spraw merytorycznych. Ja to pana mówię jako do kolegi z korporacji radcowskiej. Pan dobrze tutaj, to wie. I tutaj apeluję, żeby pan Donald Tusk rozliczył się, bo jest winien panu Cęckiewiczowi 647 zł. Do tej pory nie zapłacił za ten wyrok przegrany. W TVP de facto mówiono o tym, że pan Cęckiewicz przegrał tę sprawę. Przepraszali. Niedawno były sprostowania w tym zakresie. Szanowni Państwo, no był niewygodną osobą dla tej ekipy władzy. Punktował ich na każdym kroku i naprawdę propaństwową decyzją jest dzisiaj wycofanie się z tej funkcji, dlatego że ta władza by robiła wszystko, żeby mu uniemożliwić wykonywanie obowiązków. I jak ktoś to opisze historycznie, jak ktoś przyjrzy się tej sprawie, to będzie jedna z niewielu spraw, która jest naprawdę skandalem, można powiedzieć, na poziomie państwa prawnego, państwa i porządku prawnego, to znaczy robienia wszystkiego wbrew prawu, robienia wszystkiego, żeby tego człowieka ograniczyć w działalności, bo był bardzo niewygodny, bo bardzo dużo wiedział, bo potrafił dyskutować o służbach, potrafił, można powiedzieć, też rozszyfrowywać to, co dzisiaj władza przy wykorzystaniu służb robi. Ale muszę państwa zmartwić. On nadal będzie aktywny przy boku pana prezydenta. On nadal będzie również angażował się w działalność polityczną i będzie waszym koszmarnym snem. Nadal będzie działał. Po prostu. Barbara Socha, czy pani wie, kto będzie nowym szefem BBN-u? Pani redaktor, nie wiem. Pan prezydent to ogłosi. Mogę powtórzyć słowa rzecznika, pana ministra Leśkiewicza, że poznamy nowego szefa BBN-u wkrótce, najprawdopodobniej jeszcze w maju, więc myślę, że to jest bardzo krótki czas i już niedługo będziemy wiedzieć. Natomiast odnosząc się do tego, co było do tej pory, co padło tutaj w tym studio odnośnie pana profesora Cęckiewicza. No, powiem tak, jest to przykład, ta sprawa jest przykładem tego, co wyprawia premier polskiego rządu w imię walki politycznej, nie respektując prawa absolutnie. I decyzja pana profesora jest absolutnie racjonalną, decyzją podjętą w duchu odpowiedzialności za bezpieczeństwo państwa, zdając sobie sprawę, że nawet po kolejnej instancji wyroków sądowych, które rząd przegrał, to prawo nadal nie jest respektowane, no w tej sytuacji nie pozostało mu w zasadzie, będąc odpowiedzialnym za dobre funkcjonowanie BBN-u, nic innego jak podanie się do dymisji, i to zrobił wbrew jakby swoim osobistym, można powiedzieć, ambicjom, czy mógł mieć tego rodzaju ambicje. Tutaj widać, że wygrał ta postawa propaństwowa i ja jestem tym zbudowana i bardzo się z tego cieszę. Natomiast komentarze tutaj pana ministra Gajewskiego odnoszące się do biografii jako pana Cęckiewicza, która no nie predestynuje go do dostępu do informacji publicznych, to nie, ja... Do funkcji szefa BBN-u, czy dostępu do informacji niejawnych, to ja się pytam, rozumiem, że biografia pana marszałka Czarzastego absolutnie go predestynuje do Oczywiście, tego, żeby że miał tak. ten dostęp. No to zostawiam to słuchaczom do komentarzy. No nie, w historii to było różnie, bo był podpułkownik Siewiera szefem BBN-u, był generał Koziej, ale był też Marek Siwiec, który nie był wojskowym, więc to było różnie. Albo to było bardziej polityczna, bardziej polityczna osoba była, albo był wojskowy, więc tutaj no, nie jest tak, że byli tylko wojskowi. Łukasz Rzepecki. Na tarczy czy starczą odchodzi Cęckiewicz z BBN-u? Czasami warto zrobić krok do tyłu, żeby później móc zrobić dwa do przodu. O tym, kto zostaje szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, decyduje prezydent Rzeczpospolitej. Ja myślę, że uśmiechnięta koalicja chciałaby, żeby szefem BBN-u była któraś z tych osób dwugodzinnego prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Pamięta pani posiedzenie BBN-u, Rady Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie Rafał Trzaskowski przedstawiał swój skład. A tak nawet mógł to być szef BBN-u od Andrzeja Dudy, bo poparł tak przecież Siewiera Trzaskowskiego. No, na przykład pan minister Siewiera, który wsparł w tych wyborach Rafała Trzaskowskiego. Natomiast w mojej ocenie pan profesor Cęckiewicz był bardzo dobrym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. To propaństwowiec, osoba, która zawsze na pierwszym miejscu stawiała dobro Polski i tym się kierowała. Ale taka jest decyzja głowy państwa. Natomiast w tle też jest upublicznienie, czy chęć upublicznienia raportu WSI. Skończmy, aneksu do raportu z likwidacji tak, WSI. Aneksu, to dobra decyzja, że będzie WSI upubliczniony? W mojej ocenie tak, powinna być upubliczniona. No walczył o to Sławomir Cęckiewicz właśnie. Czy opinia publiczna powinna wiedzieć, kto był agentem, jakie pełnił funkcje. Te osoby powinny zostać rozliczone. Skończmy, szanowni państwo, z Rzeczpospolitą teczek na przestrzeni ostatnich 20 lat. To powinno być wszystko jak najszybciej upublicznione, wyjaśnione. Opinia publiczna powinna wiedzieć wszystko i liczę tutaj na stanowcze działania pana prezydenta Karola Nawrockiego, że nie ugnie się pod naporem czy to marszałka Sejmu, czy pani marszałek Senatu i dojdzie do upublicznienia tego raportu, bo Polacy tego oczekują i myślę, że to już dawno powinno być zrobione, bo o tej sprawie mówimy od 20 lat. Barbara Socha, czy kiedy będzie upubliczniony ten aneks do raportu z likwidacji WSI? Pan prezydent rozpoczął procedurę upubliczniania. Tam jest mowa też o tym, że swoje opinie na ten temat mają wyrazić marszałkowie Sejmu i Senatu, przy czym zwracam uwagę, mają na to 30 dni. Przy czym te opinie nie są wiążące. To jest dla pana prezydenta. Także myślę, że po tym czasie pan prezydent dopełni tej procedury i to będzie upublicznione. Wszyscy się dowiemy tego, o czym już od jakiegoś czasu dawno powinniśmy wiedzieć. Krzysztof Kwiatkowski, ale czy to nie jest tak, jak mówi część wojskowych, że w tym aneksie do raportu z likwidacji WSI będą informacje dotyczące tego, jak funkcjonują polskie służby i to będzie istotna informacja dla wywiadów, które nam nie sprzyjają? Panie doktor, dziękuję, bo pani pytanie jest kluczowe. Tam nie ma nazwisk. Nazwiska były w raporcie, który ogłaszał Antoni Macierewicz. Zresztą skończyło się kompromitacją. Cała grupa osób, których nazwiska podano w tym raporcie, wygrała później sprawę przed sądem, które okazało się polegało na tym, że żadnymi agentami nie były, tylko na zlecenie polskich służb. Po roku 89 pisało na przykład pewne raporty i analizy dotyczące sytuacji na wschodzie, więc Antoni Macierewicz się skompromitował tym raportem. Aneks z tego, co mówią ci, którzy, nie mówiąc oczywiście szczegółów, ale mówię na przykład czy o generale B. Polcy, zresztą słowa samego Lecha Kaczyńskiego, który mówił o tym, że w tym raporcie mieszane są fakty z opiniami. No, jeżeli nie zgodził się na opublikowanie tego aneksu Lech Kaczyński, Andrzej Duda i Bronisław Komorowski, no to znaczy, że ludzie z różnych opcji politycznych oceniali jakość tego dokumentu no jako żenująco niską i nie chcieli, żeby mu nadawano status dokumentu publicznego. My się wkrótce, jak rozumiem, przekonamy, bo jeżeli prezydent podkreśla, że, a w zasadzie współpracownicy prezydenta, że opinie, o które musieli wystąpić, ich nie wiążą, to za chwilę będziemy mogli to ocenić. Mi bardzo mocno dźwięczą słowa generała Polki, który współpracował ze świętej pamięci prezydentem Lechem Kaczyńskim, był pracownikiem BBN-u, który powiedział, że bardzo źle by było, gdyby ujawniać dokumenty, które na przykład odsłaniają sposoby pozyskiwania czy agentury, czy pracy z ewentualnymi agentami, bo to będzie sytuacja, która uderzy w polskie służby. Efektem ogłoszenia pierwszego raportu Antoniego Macierewicza, a nie aneksu do raportu, było między innymi ujawnienie tożsamości całej grupy osób, Afgańczyków, którzy współpracowali z polskimi wojskowymi, którzy byli na misji w Afganistanie i to się zakończyło ich śmiercią. Przecież my te informacje, podawały je publikatory, doprowadziliśmy do sytuacji, gdzie współpraca z polskimi służbami, po tym jak Antoni Macierewicz ogłosił swój pierwszy dokument, dla tych ludzi zakończyła się śmiercią. No to bym powiedział, trzeba, każdy sobie potrafi odpowiedzieć na pytanie, czy w polskim interesie jest ogłaszanie takich dokumentów publicznie, gdzie rosyjskie służby mogą je czytać i analizować i służby każdego dowolnego państwa, które są nam wrogie, czy nie. Oczywiście każda sytuacja wymaga analizy, ale czasami pewne analizy przeprowadzamy i wnioski wyciągamy w trybie niejawnym, a nie w trybie jawnym. Antoni Macierewicz wsławił się między innymi tym, że jak ogłaszał raport przed aneksem, to kazał go przetłumaczyć na język rosyjski, żeby Rosjanie nawet wysiłku nie musieli włożyć w zapoznanie się z tym raportem. ten człowiek demolował i demoluje, jeżeli będziemy mieli kolejną odsłonę tego, instytucje publiczne. Jako były prezes NIK-u, który kontrolował jego decyzje jako minister obrony narodowej, będę mówił publicznie. Decyzje, które wtedy podejmował, uderzały w obronność państwa polskiego i je osłabiały, a raporty na ten temat wysyłałem do ówczesnego prezydenta, żeby się zapoznał, i premiera oczywiście, z praktycznymi następstwami decyzji Antoniego Macierewicza. Sebastian Gajewski, to po co w takim razie prezydent chce ujawnić ten aneks? Mam wrażenie, że to jest powrót do emocji, które są ważne dla środowiska Prawa i Sprawiedliwości, w ogóle Zjednoczonej Prawicy, które były 20 lat temu. To jest trochę taka opowieść z dreszczykiem tajemnicy, że coś zostanie ujawnione o tym, jak funkcjonowała trzecia RP, że została zbudowana na jakichś fundamentach działalności służb specjalnych, postkomuny i nie wiadomo czego. Mam wrażenie, że to jest trochę strzał w stopę, dlatego że dzisiaj te emocje nie są aktualne. Ja 20 lat temu byłem w liceum i szczerze powiedziawszy wojskowe służby informacyjne. To jest opowieść o czymś, co chyba już było bardzo dawno i jest średnio aktualne, ale rozumiem, że prezydent chce politycznie to grzać i politycznie podgrzewać opowieść o tym, że trzecia RP została zbudowana na jakichś takich gnijących i bardzo niefajnych fundamentach z udziałem służb specjalnych. Opowieść znana, 100 razy opowiedziana, moim zdaniem średnio aktualna. Chyba to jest bardziej temat dzisiaj dla historyków niż dla polityków. Nie wiem, co tam jest, w związku z czym też podzielam te obawy, że jednak tam mogą być jakieś informacje, które w taki czy inny sposób mogą być przydatne dla służb specjalnych innych krajów, które nie są nam przydatne. Mam nadzieję, tutaj ufam marszałkowi Sejmu, marszałek Senatu, że taką ocenę przeprowadzą, chociaż te opinie oczywiście dla pana prezydenta, jak podkreśla pani minister, wiążące nie są. No taka ocena pewnie będzie sporządzona. Natomiast ja mam poczucie, że jednak jest to trochę temat z odległej przeszłości. Waldemar Buda, czy pan nie ma właśnie takiej obawy, że Rosja się z tego ucieszy, ujawnienia? Ja jak słyszę tutaj te głosy po drugiej stronie stołu, to jest to dla mnie bardzo budujące i te obawy tym bardziej przekonują mnie do tego, że ten aneks powinien być ujawniony. No rozumiem, że państwa środowiska mogą się obawiać. Nie, szanowni państwo, to jest wiedza historyczna, kompletnie nie mająca dzisiaj wpływu na obecną sytuację bezpieczeństwa, przygotowania służb, zabezpieczenia kontrwywiadu i tak dalej. Kompletnie. Procedury się zmieniły, ludzie się zmienili, zasady się zmieniły, narzędzia się zmieniły. Wszystko jest kompletnie inne, więc to jest wiedza historyczna. I warto, żeby taką historię poznać. Jak państwo się obawiają, to tym bardziej rekomenduję, żeby to się wydarzyło. I już słyszałem, nie widziałem tego pisma, ale media informowały, że zarówno marszałek Czarzasty, jak i pani marszałek Senatu są przeciwne ujawnieniu tego raportu. Tym bardziej utwierdza mnie to w przekonaniu, że należy go pokazać. I myślę, że jakby historia, może być nowożytna, lat ostatnich Polski, będzie niezwykle interesująca, bo dotyczy jeszcze ludzi, którzy dzisiaj albo funkcjonują w polityce, albo niedawno przestali w niej funkcjonować. Dowiemy się o kulisach funkcjonowania państwa w powiązaniu ze służbami, w powiązaniu ze współpracą z służbami PRL i tak dalej. Gdzie było najwięcej tych ludzi? Zerkam na państwa i na tym skończę. Ewa Szedler. Czuję się osobiście przez pana obrażona, proszę pana, bo ja akurat mam taką historię rodzinną, która wskazuje na to, po jakiej stronie była. Ja nie mówię pani rodzinie, nie pani się czuje obrażona. Patrzył mi pan prosto w oczy, o środowisku politycznym. Mam prawo powiedzieć, co czuję. I nie proszę, wnikam w te szczegóły. Proszę mi nie przeszkadzać w momencie, kiedy ja panu nie przeszkadzałam. Ja myślę, że zacietrzewienie i nienawiść do naszej koalicji, do premiera Donalda Tuska po drugiej stronie, po stronie opozycji i pana prezydenta również jest tak daleko idąca i tak zaburzająca zdroworozsądkowe myślenie, że przekraczacie kolejne granice Rubikonu, które mogą się skończyć bardzo niebezpiecznie do naszego państwa. To, co było 20 lat temu, bardzo ładnie tutaj nam skonkludował pan senator. Wtedy ludzie zapłacili za taką decyzję, jakiegoś urzędnika, niestety, życiem. I to może być również, bo tutaj pozwolę się z panem europosłem nie zgodzić. 20 lat to nie jest zamierzchła historia, proszę pana. 20 lat jeszcze są ludzie, którzy są związani i pana podejście do tego ujawnienia jest takie, jakby po prostu wszystko musiało być poddane krytyce opinii publicznej. A ja wierzę w instytucje, wierzę w nasze państwo. Rozumiem państwa obawy. Wierzę, proszę pana, proszę mi naprawdę nie przeszkadzać, bo zachowuje się pan po prostu niekulturalnie. Ja wierzę w instytucje i nasze służby, nasze instytucje powinny mieć prawo decydować, czy coś należy po prostu przekazać mediom, które robią świetnie swoją robotę. Ale panie pośle, proszę się tak nie denerwować. Mówi prezydent pani Ewa decyduje, no na tym to polega. I proszę nie przerywać. Skąd ta nerwowość, panie pośle? Prawo mu daje taką możliwość, w związku z tym to robię. Ja tylko pani Ewa Szedler kończy. Pan prezydent pokazuje, że stawia się po prostu ponad prawem. Dla niego trójpodział władzy to znaczy, że władza ustawodawcza to jest Karola, władza prawodawcza to jest prezydenta, a władza sądownicza to jest, że tak powiem, Nawrockiego. Tutaj akurat patrzymy na pana prezydenta, który stawia się ponad prawem. On by chciał być po prostu u nas albo królem, albo chciałby zmienić wszystkimi metodami naszą konstytucję, która jeszcze obowiązuje. Szanowni Państwo, zamykamy temat. Jeszcze po ujawnieniu aneksu będziemy na pewno rozmawiać. Przechodzimy do afery Zonda Krypto. W tym tygodniu Przemysław Kral poinformował prezes Zonda Krypto, że zwalnia pracowników, wyłącza wewnętrzne komunikatory, a media donoszą, że od tygodnia Przemysław Kral jest w Izraelu, ma paszport Izraela, wirtualna Polska nawet wyśledziła, że w biurze w Monako, gdzie przebywał Kral, znaleziono rachunek za usługi remontowe i miała być wyremontowana willa w nadmorskiej miejscowości Cezarea w Izraelu między Tel Aviv a Haifą, gdzie prawdopodobnie pan Kral przebywa. Czy Krzysztofa Kwiatkowskiego pytam, byłego ministra sprawiedliwości, czy to oznacza, że mamy do czynienia z piramidą finansową, gdzie, jak mówi prokuratura, oszukanych zostało 30 tysięcy ludzi co najmniej i pan Kral jest poza zasięgiem polskich służb? My o tym, że mamy do czynienia z piramidą finansową, tak naprawdę dowiedzieliśmy się w ostatnich tygodniach. Dlaczego? Bo okazało się, że środki, którymi Zonda Krypto mówiła, że są zabezpieczeniem dla operacji, są, nie będę już się posługiwał tym fachowym żargonem, ale na takim zimnym rachunku, jak się mówi, do którego nie mieli nigdy dostępu. Co to w praktyce oznacza? Że oni w praktyce prowadzili całą swoją działalność przez te lata, nie mając żadnego zabezpieczenia finansowego. Oczywiście Zonda Krypto to giełda i posługuje się pieniędzmi tych, którzy chcieli kupować kryptowaluty. No ale jeżeli patrzymy w te księgi, bo te analizy już się zaczynają pojawiać, że Zonda Krypto więcej wydawała na usługi marketingowe, reklamowe niż miała zysk całoroczny i to wielokrotnie więcej, no największa, bo okazało się pozycją budżetową było 37 milionów na reklamy w telewizji Republika, no to znaczy, że ten model biznesowy od początku był oszustwem w takim sensie, czego niestety nie było wiadomo wcześniej, bo w wykazach posługiwano się tymi środkami finansowymi, do których, jak się później okazało, pan Kral powiedział, ja nigdy nie miałem dostępu. I to, co jest najważniejsze w tej sytuacji, bo to, co mnie szczególnie martwi, to, że instytucje, czy publiczne, bo nie tylko państwowe, w prokuraturze ten sam prokurator, którego i zespół prokuratorów, których do tego desygnował Zbigniew Ziobro, okazało się, że nie przeprowadził w praktyce żadnych działań, bo jeżeli dzisiaj czytamy, W 2022 roku zaginął Sylwester Suszek, właściciel giełdy BitBay, która była taką pierwotną. I co prokuratura wtedy w 2022 roku zrobiła? No moim zdaniem pozorowała działania, bo psy tropiące w miejscu, gdzie był ostatni pobyt pierwowzoru firmy Zonda Krypto, pojawiły się, a to była baza paliwowa, uwaga, po 2 tygodniach od tego, a była dokładna lokalizacja, gdzie on zniknął. Dodatkowo kamery się nagle wyłączyły w tym momencie. A czy dzisiaj z perspektywy czasu widać, że te działania były pozorowane. A Przemysław Kral był prawnikiem Suszka i później on przejął firmę, gdzie adwokaci mówią, że to jest w ogóle niezgodne z zasadami etyki, oczywiście, żeby prawnik że tak. przejmował no, firmę swojego klienta. Dla mnie najcudowniejsze są wypowiedzi. No na przykład taki poseł Michał Wójcik mówi, kłamstwem jest, że pan Kral wpłacił pieniądze, że przepraszam, Zonda Krypto wpłaciła pieniądze na instytut powiązany ze Zbigniewem Ziobro. Ja już pomijam, że wpłaciła dokładnie przed głosowaniem weta prezydenta.